हीर तो ये बात बोलकर चली गई, लेकिन शिवाय का मन बेचैन हो गया। शिवाय का दिल बार बार शिवाय को कोस रहा था। शिवाय के दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। हीर वापस किचन में आई और पीहू के लिए खाना लेकर हर्षवर्धन के कमरे में चली गई। हीर जब कमरे में पहुंची तब तक पीहू सो चुकी थी। पीहू को देखकर हीर बोली, साहब आपकी राजकुमारी तो सो गई। हीर की आवाज सुनकर हर्षवर्धन ने पलट कर देखा। हर्षवर्धन बालकनी में खड़ा हुआ चांद को निहार रहा था। जितने दर्द से हीर गुजर रही थी उतने ही दर्द से हर्षवर्धन भी गुजर रहा था, लेकिन घर का सबसे बड़ा होने की वजह से हर्षवर्धन रिएक्ट नहीं कर रहा था। हर्षवर्धन बोला, कोई बात नहीं है, खाना तुम खा लो। हीर ने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद खाना नहीं खाया। हीर की हालत खाना खाने वाली नहीं थी। वो अपने आंसुओं को संभालती हुई जैसे तैसे हवेली का काम कर रही थी। हर्षवर्धन ये बात जानता था कि हीर ने खाना नहीं खाया, अनजाने में ही सही, लेकिन शिवाय ने हीर को बहुत हर्ट कर दिया था। हीर प्लेट लेकर वापस आने लगी। हर्षवर्धन ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो हीर? हीर पलट कर बोली, साहब नीचे जाकर खा लूंगी। हर्षवर्धन बोला, यही सोफे पर बैठकर खा लो, मेरे सिर में दर्द है, फिर दबा देना। हीर प्लेट लेकर सोफे पर बैठ गई। हीर जैसे तैसे खाना खा रही थी। खा भी क्या रही थी, वो तो बस अपने मुंह में उसे डाल रही थी, जैसे तैसे निगल ही रही थी। हीर का खाने का मन ही नहीं था। हीर ने थोड़ा बहुत खाकर कहा, साहब खा लिया, अब आपका सर दबा दो। हर्षवर्धन ने हीर की प्लेट को देखा जिसमें खाना ना के बराबर ही घटा था। हर्षवर्धन भी समझता था कि हीर को इस वक्त खाने की नहीं प्यार की जरूरत है। हर्षवर्धन ये भी जानता था कि अगर उसने थोड़ा भी हीर से प्यार से बात की तो हीर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो देगी। हर्षवर्धन इंतजार कर रहा था कि कब शिवाय को अपनी गलती रियलाइज हो और वो माफी मांगे। हर्षवर्धन ने हीर को खाना खाने के लिए प्रेशर नहीं डाला। हर्षवर्धन बेड पर लेट गया और बोला, हीर मेरा सिर दबा दो, सच में बहुत दर्द हो रहा है। हीर हर्षवर्धन के पास गई और फर्श पर बैठकर हर्षवर्धन का सिर दबाने लगी। हीर का मन सच में बहुत रोने को कर रहा था, लेकिन वो ये भी जानती थी चुप कराने वाला कोई नहीं है। ये सब तो हीर के साथ चौधरी साहब के घर में भी होता था। हीर को वहां पर भी कंधा देने वाला कोई नहीं था। हीर हर्षवर्धन के सिर पर हाथ रखकर फर्श पर बैठी बैठी ही सो गई। दूसरी तरफ शिवाय पूरी रात ठीक से नहीं सोया। शिवाय जल्द से जल्द अपना फैलाया हुआ रायता समेटना चाहता था। शिवाय भी हीर को दिल से अपना चुका था, बस उसके अंदर माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी। फाइनली शिवाय ने रात भर अपने आप को समझा बुझाकर तैयार किया कि वो सुबह चाचू चाची से जाकर माफी मांग लेगा और कल दोनों की सगाई हो जाएगी। शिवाय सुबह उठा और सीधा जाकर हर्षवर्धन के कमरे में घुस गया। शिवाय ने सामने का नजारा देखा तो उसे और ज्यादा दुख हुआ। सच में हीर हर्षवर्धन को पूरी समर्पित थी। हर्षवर्धन बेड पर सो रहा था, पीहू हर्षवर्धन के पास ही सो रही थी, लेकिन हीर फर्श पर बैठी बैठी हर्षवर्धन के माथे पर हाथ रखकर सो रही थी। तभी हीर की आंख खुल गई। हीर की आंखें अपने आप ही कमरे के गेट पर गई जहां शिवाय खड़ा था। शिवाय को देखकर हीर थोड़ा सा घबरा गई। हीर जैसे ही उठने को हुई उसने महसूस किया कि हर्षवर्धन ने उसकी कलाई पकड़ी हुई है। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखा, लेकिन हर्षवर्धन तो अभी भी सो रहा था। शायद नींद में हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ लिया था। हीर हर्षवर्धन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने नींद में भी अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। हीर एक बार शिवाय को देखती है और एक बार हर्षवर्धन को। हीर को लग रहा था कि शिवाय फिर से उसे गलत समझेगा, लेकिन शिवाय तो माफी मांगने आया था। कुछ मिनट तक जब हर्षवर्धन ने हीर का हाथ नहीं छोड़ा तो हीर ने हर्षवर्धन को उठाते हुए कहा, साहब उठ जाइए। हीर ने एक दो बार आवाज लगाई तो हर्षवर्धन भी उठ गया। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा तो पूछा, तुम क्या कर रहे हो, वो भी इतनी सुबह? हर्षवर्धन की नजर फिर हीर पर गई। हर्षवर्धन ने देखा उसने अब भी हीर का हाथ पकड़ा हुआ था। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ छोड़ दिया। हीर कमरे से जाने के लिए दो ही कदम चली थी कि शिवाय हीर के सामने आ गया और झटके से घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर बोला, सिंड्रेला चाची प्लीज माफ कर दीजिए। शिवाय को ऐसे देखकर हीर को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। हीर ने जहां तक शिवाय को ऑब्जर्व किया था, हीर को लगता था शिवाय बहुत घमंडी और एटीट्यूड वाला लड़का है, लेकिन उसके अंदर एक मासूम सा शिवाय भी छुपा हुआ है, ये बात तो हीर को पता ही नहीं थी। शिवाय इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। दिव्यांश का कहा हुआ एक एक शब्द सही था, सच में हर्षवर्धन को भी किसी के साथ की जरूरत थी। कोई गलत लड़की रघुवंशी मेंशन में ना आ जाए, इसीलिए उसने 4 साल तक शादी नहीं की। हर्षवर्धन ने सोच समझकर ही हीर को अपने लिए चुना था। हीर शिवाय को देखकर बोली, आप उठ जाइए, ऐसे मत कीजिए, मैंने आपको माफ कर दिया। शिवाय नहीं उठा और ना ही अपने हाथों को अलग किया। शिवाय अब भी हाथ जोड़कर बोला, आप समझ नहीं रही हैं, मैं आपसे केवल माफी नहीं मांग रहा, माफी के साथ साथ आपसे कह रहा हूं कि मेरे चाचू से शादी कर लीजिए। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे थप्पड़ भी मार सकती हैं। हर्षवर्धन बेड पर बैठा हुआ बोला, अगर पिटने का इतना ही शौक है तो मैं मार देता हूँ, एक बार मेरे हाथ का थप्पड़ खा लेगा तो दोबारा नहीं मांगेगा। शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई। तभी पीछे से बाकी सब बोले, चाचू अब कर दो ना माफ, हो तो गई शिवाय को अपनी गलती रियलाइज। हर्षवर्धन बेड से खड़ा हुआ, फिर हल्के गुस्से में बोला, मुझे नहीं करना माफ और ना ही ये शादी करनी है। ये सुनते ही सब एक साथ बोले, ओ अच्छा, जैसे हर्षवर्धन को चिढ़ा रहे हो। हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से कहा, ये ओ आप बाहर जाकर करो, मेरे कमरे में नहीं। लेकिन कोई भी वहां से नहीं हिला। शिवाय भी खड़ा हो गया और बोला, चाचू माफी मांग तो रहा हूं, कर दीजिए ना माफ। हर्षवर्धन बोला, ना ही मुझे किसी को माफ करना है और ना ही ये शादी करनी है, अब तुम सब जाओ यहां से। हर्षवर्धन शादी के लिए मना कर रहा था, इसलिए हीर को कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही हीर ने भरे गले से कहा, अगर साहब मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो आप सब क्यों जिद कर रहे हैं, चाहिए इनके सिर में दर्द हो जाएगा, वैसे भी बहुत काम करते हैं। सब हैरानी से हीर को देख रहे थे, हीर ऐसी सिचुएशन में भी हर्षवर्धन का कितना साथ दे रही थी। रूही थोड़ा नाराज भरी टोन में बोली, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। रूही कमरे में आई और कसकर हर्षवर्धन को गले लगाकर बोली, चाचू आपने सिंड्रेला चाची को रुला दिया। दिव्यांश भी कमरे के अंदर आया और हर्षवर्धन के गले लगकर बोला, चाचू सच में चाची रो देगी, बस करो ना। हर्षवर्धन ने रूही और दिव्यांश दोनों को कसकर गले लगाया हुआ था। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने दोनों को हटाया और हीर की तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हारी सिंड्रेला चाची को मैंने रुलाया है तो मैं हंसा भी दूंगा। हर्षवर्धन 4 कदम चलकर हीर के पास गया और उसे बाहों में भरकर खड़ा हो गया। हीर के आंसू जो अभी आंखों में ही थे वो बह गए। हर्षवर्धन ने हीर के माथे को चूमकर कहा, सॉरी हीर, अगर मैं थोड़ा सख्ती से पेश नहीं आता तो ये गधा शिवाय कभी भी तुमसे माफी नहीं मांगता। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय और विराज को देखकर कहा, तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो, तुम्हें मेरे गले लगने में इंटरेस्ट नहीं है। शिवाय जल्दी से उनके पास आया और उन्हें गले लगाकर बोला, सॉरी चाचू सच में गलती हो गई। गले तो विराज भी लगना चाहता था लेकिन अपने पैरों के चलते वो बस हर्षवर्धन के पास आकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने सबको हटाया और झुककर विराज को गले लगा लिया। धीरे धीरे सब मक्खी की तरह हर्षवर्धन और विराज पर चिपक गए। काफी मेल मिलाप के बाद हर्षवर्धन ने सबको इशारा किया लेकिन कोई भी जानबूझकर उस इशारे को समझना ही नहीं चाहता था। हर्षवर्धन सबसे कहना चाहता था कि बाहर जाओ, मुझे हीर के साथ वक्त बिताना है, लेकिन सब हर्षवर्धन की बात को अनदेखा कर रहे थे। शिवाय थोड़ा सा हर्षवर्धन को छेड़ते हुए बोला, मुंह से बोलकर बताइए ना क्या कहना चाहते हो, इशारे समझ नहीं आ रहे। पैंथर भी कहां कम था, पैंथर भी बेड पर चौंकड़ी मारकर बैठ गया और बोला, हाँ चाचू क्या कहना चाहते हैं आप हमें। दिव्यांश भी पैंथर के पास आकर बैठकर बोला, हाँ तो चाचू ये इशारों में क्या गेम खेल रहे हो, मुंह से बताइए। हर्षवर्धन ने सबको देखा और ना में गर्दन हिलाकर खुद से कहा, सारे मेरे ही भतीजे भतीजी हैं, मानेंगे नहीं। हर्षवर्धन कबर्ड की तरफ गया फिर उसमें से टाल निकालकर बोला, कुछ नहीं मैं नहाने जा रहा हूँ। हर्षवर्धन बाथरूम में चला गया। हर्षवर्धन को देखकर सब हंसने लगे सिवाय हीर के, क्योंकि उसे तो कुछ भी समझ नहीं आया। सच में हीर बहुत इनोसेंट थी और इसीलिए उसने थोड़े से टाइम में ही सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली थी, वो भी एक ऐसी जगह जिसे बनाना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद पीहू भी उठ गई। हीर ने पीहू को गोद में उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। धीरे धीरे एक एक करके हर्षवर्धन के कमरे में से सब चले गए। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। किसी के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं थी। शिवाय ने जितना रायता फैलाया था वो सारा रायता समेट दिया था। हर्षवर्धन खाना खा रहा था और हीर सबको सर्व कर रही थी। शिवाय बोला, सिंड्रेला चाची, आप भी बैठकर खा लीजिए। हीर बोली, पहले आप सब खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। शिवाय देव्यांश दोनों को यशोदा माँ की याद आ गई, वो भी सबको खिलाने के बाद ही खाती थी। तभी हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़कर कहा, तुमने कल गोविंद से कहा था कि तुम खीर बनाओगी, लेकिन तुमने खीर तो बनाई नहीं। हीर बोली, मैं तो भूल गई, मैंने तो आज गोविंद को मक्खन खिला दिया, मैं उनके लिए कल बना दूंगी। हर्षवर्धन बोला, तुम्हारे गोविंद कल खा लेंगे, लेकिन मैं कल नहीं खाऊंगा, मुझे तो आज ही खानी है। मुझे लगा तुम गोविंद के लिए बनाओगी तो मुझे भी दे दोगी, लेकिन तुमने तो गोविंद के लिए ही नहीं बनाई। हीर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ठीक है साहब, मैं आपके लिए खीर बना दूंगी। थोड़ी देर तक सबने डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक किया और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय की। हर्षवर्धन सबको देख रहा था। हर्षवर्धन ने उस एक्सीडेंट के बाद सबको एक साथ पहली बार देखा था। सब अपने में ही गुम थे। शिवाय और देव्यांश ने खुद को बिजनेस में झोंक दिया था। विराज ने तो घर से निकलना ही बंद कर दिया था। हर्षवर्धन का बिखरा हुआ परिवार आज साथ था और कहीं ना कहीं इस सब की वजह हीर है। हर्षवर्धन ये मानता था, उसे हीर को देखकर लगता था कि हीर ही है जो यशोदा भाभी की कमी इस घर में पूरी कर सकती है। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। हीर भी खुश होकर हर्षवर्धन के लिए खीर बना रही थी। हीर ने खीर में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे। हीर ने खीर को सर्व किया और आखिर में खीर की कटोरी लेकर हर्षवर्धन के कमरे में गई। हीर आज खुश थी, फिर से जीना सीख रही थी। हीर हाथ में खीर की कटोरी को पकड़े हर्षवर्धन के बिल्कुल पास जाकर बोली, साहब खीर। हर्षवर्धन ने पलटकर हीर की तरफ देखा और लैपटॉप साइड में रख दिया। हर्षवर्धन ने खीर की कटोरी को पकड़ लिया और उसे खाते हुए बोला, सच में हीर, तुमने तो बहुत टेस्टी खीर बनाई है। हीर ने हल्की सी स्माइल हर्षवर्धन को पास की और बोली, धन्यवाद साहब। क्या रघुवंशी फैमिली में खुशियों की एंट्री होने लगी है? क्या रघुवंशी ब्रदर्स ऐसे ही खुश रहेंगे?